इस प्यारे देश की शान है, आजाद भगत सिंह टीपू शिवाजी, इन पर हमको नाज है। इस दुनिया में एक जन्नत है, जन्नत का नाम भारत है। कुर्बान है भारत देश पे प्यारे अपने जानो तन। हम हैं इंडियन, हमारा दिल है इंडियन। भारत की हिफाजत करते जिएंगे करते मरेंगे, दुश्मन सरहद को छूते डरेंगे छूते डरेंगे। हर कतरा लहू का तेरे लिए है लेते हैं कसम। हम हैं इंडियन, हमारा दिल है इंडियन। हम हैं इंडियन, हमारा दिल है इंडियन। हम हैं इंडियन, हमारा देश पे जो कुर्बान हुए हैं है, उन वीर जवानों को सलाम है इंडियन, अपने लाल वतन को देने वाली माताओं को सलाम सलाम सलाम सलाम। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.